PKP Intercity. Tysiące powodów do podróżowania. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Sobota, 19 czerwca. Minęła siódma. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Prezydent skarży do Trybunału Konstytucyjnego nowelizację kodeksu karnego. Wypadek na terenie wesołego miasteczka w Chorzowie. Ucierpiały trzy osoby. Przed nami kolejne koncerty. Lata z Radiem. Festiwal w Zakopanem. Nowela kodeksu karnego w Trybunale Konstytucyjnym. Skierował ją tam prezydent. Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta, decyzja skierowania nowelizacji do Trybunału Konstytucyjnego jest uzasadniona przede wszystkim dokładną analizą przebiegu procedury ustawodawczej. Jak zaznaczono, tryb postępowania z nowelizacją wzbudza poważne zastrzeżenia odnoszące się do dochowania konstytucyjnych standardów procesu legislacyjnego. Prezydent ma mieć też wątpliwości co do brzmienia jednego z artykułów nowelizacji, definiującego pojęcie osoby pełniącej funkcję publiczną oraz regulującego możliwość nakładania kar na osoby pełniące takie funkcje. W komunikacie zaznaczono także, że przepisy karne mają w systemie prawa pozycję wyjątkową, dlatego w stosunku do ich konstrukcji należy mieć szczególnie wysokie wymagania. Przemysław Lis, Polskie Radio. Najprawdopodobniej zawiodły hamulce karuzeli. W serwisie wracamy do wypadków w wesołym miasteczku w Chorzowie. Wczoraj jeden z wagoników kolejki wysokogórskiej gwałtownie zahamował, co spowodowało, że trójka pasażerów ucierpiała, mówi Wojciech Dela z Chorzowskiej Straży Pożarnej. Dotarło zgłoszenie do Straży Pożarnej w Chorzowie o tym, że na karuzeli zostały uwięzione trzy osoby w jednym z wagoników. Po dotarciu na miejsce strażacy stwierdzili, że faktycznie trzy osoby są uwięzione w wagoniku rollercoastera. Bardzo sprawnie dotarli do nich, dwie osoby udało się ewakuować bardzo szybko przy pomocy drabiny zwykłej, natomiast jedna z osób została ewakuowana przy pomocy drabiny mechanicznej. 13-latek, 40-letni mężczyzna i 20-letnia kobieta byli przytomni. Kobieta po przebadaniu przez ratowników mogła wrócić do domu. Ranny nastolatek skarżący się na silny ból nogi i mężczyzna z bólem klatki piersiowej zostali przewiezieni karetką do szpitala. Amerykański Senat uchwalił projekt budżetu obronnego Stanów Zjednoczonych na 2020 rok. Dokument mówi o strategicznym znaczeniu Polski w powstrzymaniu potencjalnej rosyjskiej agresji i konieczności zwiększenia obecności wojskowej USA w Polsce. W lipcu budżetem zajmie się Izba Reprezentantów. Za ustawą przewidującą 750 miliardów dolarów na przyszłoroczne wydatki obronne Stanów Zjednoczonych opowiedziało się 86 senatorów, 8 głosowało przeciw. W lipcu własną wersję budżetu ma przyjąć Izba Reprezentantów, ponieważ najprawdopodobniej będzie ona się różnić od senackiej. Rozpoczną się negocjacje pomiędzy obiema izbami parlamentu na temat kompromisowej wersji ustawy, która trafi do podpisu na biurko prezydenta Trumpa. W budżecie poza funduszami na rotacyjną obecność wojsk USA w Polsce znalazła się rekomendacja zwiększenia obecności wojsk amerykańskich w naszym kraju, m.in. oddziały wsparcia bojowego, a także elementy dowództwa operacyjnego. Wobec geostrategicznej lokalizacji i zdolności polskich sił zbrojnych, Polska odgrywa kluczową rolę w powstrzymaniu i pokonaniu rosyjskiej agresji przeciwko sojusznikom z NATO w Europie Środkowej i Wschodniej, napisano w dokumencie. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. W kuluarach trwającego w Osace szczytu G20 ma dojść dziś do rozmowy przywódców Chin i Stanów Zjednoczonych. Tematem wojna celna obu państw. Rozmowy Donalda Trumpa z Xi Jinpingiem odbierane są jako spotkanie ostatniej szansy. W ciągu ostatniego roku delegacjom obu państw nie udało się wypracować porozumienia, które zakończyłoby spory handlowe. Stany Zjednoczone nakładały na chińskie towary dodatkowe stawki celne, a Chiny wprowadzały cła odwetowe. Z nieoficjalnych informacji wynika, że negocjatorzy z obu krajów porozumieli się w większości spornych obszarów. Eskalacji wojny celnej zapobiec może jednak tylko porozumienie handlowe. Jeśli nie zostanie zawarte, Donald Trump zapowiedział już objęcie pozostałej części chińskich towarów o wartości 300 miliardów dolarów dodatkowymi cłami. Jedną ze spornych kwestii są obowiązujące już teraz cła. Chiny chcą ich natychmiastowego zniesienia po podpisaniu porozumienia handlowego. USA postulują zaś utrzymanie części taryf do momentu, kiedy Pekin wywiąże się z obietnic handlowych. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Osaka. Lato z Radiem Festiwal gości w Zakopanem. Dziś na scenie pojawią się Krzysztof Zalewski, Hanka Rybka, Chopin University Big Band, Sławek Uniatowski i Kaja. Marek Niedźwiecki mówi, że największe przeboje tej artystki to wielka atrakcja dla jej fanów. Tego się będę chciał dowiedzieć, bo ona jest artystką no, mocno niezależną. Na pewno nie będzie to nic związanego z Bregowiczem. A kto wie zresztą, bo przecież nie tak dawno wróciła do tego pomysłu i współpraca z Goranem, mam nadzieję, układa się dobrze. Myślę, że wystarczy, że Kaja zaśpiewa kilka swoich największych przebojów i to będzie gratka dla tych, którzy pojawią się na koncercie. Festiwalowe koncerty będą transmitowane i retransmitowane na antenach publicznego nadawcy. Dodatkowo na portalu Polskie Radio transmisja wideo. Na wszystkie wydarzenia wstęp jest wolny. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje sportowe ma dla Państwa Adam Malecki. Siatkarze wciąż walczą o finał, o Final Six Ligi Narodów. Polacy w pierwszym meczu w Lipsku pokonali 3-1 Japonię i wskoczyli na piąte, premiowane awansem do finałowego turnieju w Chicago miejsce. To także dzięki porażce Włochów. Dziś biało-czerwoni zagrają z Niemcami. W Mińsku trwają Igrzyska Europejskie. Wczoraj nasi reprezentanci zdobyli 3 medale, 3 brązowe. W wyścigu drużynowym na dochodzenie na 4 kilometry trzecie miejsce zajęły kolarki torowe. Katarzyna Pawłowska, Justyna Kaczkowska, Karolina Karasiewicz i Nicole Płosej. A w turnieju bokserskim brąz wywalczyły Elżbieta Wójcik i Sandra Drabik. W boksie zawodowym dzisiaj Maciej Sulęcki zawalczy o tytuł mistrza świata wagi średniej organizacji WBO. Skrzyżuje rękawice z Amerykaninem Demetriusem Andrade. Co sądzi o rywalu Polak? Przyjeżdżając do Stanów Zjednoczonych, miałem ogromny szacunek do Demetrius Andrade. Posłuchałem, popatrzyłem na jego zachowanie. Ten szacunek nagle opadł. Mistrz świata to póki co jest tylko w gadaniu. Nie spotkał nikogo dobrego zawodnika na swojej drodze. Nie wygrał z nikim konkretnym, a porównuje się z takimi zawodnikami jak Conor czy GGG. Zapowiada się ciekawe starcie. W Ekstralidze Żużlowej lider tabeli bez najmniejszych problemów pokonał Włókniarza Częstochowa. Unia Leszno wygrała 57-33. W innych meczach 10. kolejki Getwell Toruń, któremu widmo spadko zagląda coraz głębiej w oczy, przegrał na motoarenie z GKM-em Grudziądz. Dla drużyny z Grudziądza to pierwsze wyjazdowe zwycięstwo w Ekstralidze od 21 lat. W kolarstwie w okolicach Grunwaldu kolarze rywalizowali w Mistrzostwach Polski. W oczekiwaniu na start ze startu wspólnego jechali na czas. Wśród pań wygrała Anna Plichta, a wśród panów Maciej Bodnar. No mi się dobrze jechało, jechałem swoje. Bardzo się cieszę z tego rezultatu. Zrobiłem to, co mogłem zrobić, a że się przełożyło to na tytuł mistrza Polski, no to lepiej być nie mogło. Bodnar mistrzem czasówki został po raz 6 i po raz 2 z rzędu. W piłce nożnej w wydaniu kobiecym trwają Mistrzostwa Świata. Broniący tytułu Amerykanki pokonały 2-1 Francuzki. Zawodniczki z USA jak burza przeszły rozgrywki grupowe, ale w rundzie pucharowej niemiłosiernie męczą się z rywalkami. Amerykanki wymęczyły wygraną z Hiszpanią 2-1. Tak samo było w starciu z Francją, która do ostatnich sekund po strzeleniu gola na 1-2 walczyła o dogrywkę. Kolejny raz 2 gole zdobyła Megan Rapinoe, która jest w konflikcie z prezydentem Donaldem Trumpem. W niewybredny sposób stwierdziła, że nie pojedzie po mistrzostwach do Białego Domu. Trump odpisał na Twitterze, że to brak szacunku dla kraju. Piłkarki nożne z USA są 2 mecze od obrony tytułu. W półfinale zmierzą się z Anglią. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce Jan Pachlowski. W pozostałych ćwierćfinałowych meczach dzisiaj Włoszki zagrają z Holenderkami, a Niemki ze Szwedkami. W Copa America do półfinału, po tym jak pokonała 2-0 Wenezuela, awansowała Argentyna. Kolejny rywal Albiceleste, Brazylia. W najlepszej czwórce jest także Chile, po tym jak wyeliminowało w rzutach karnych Kolumbię. Dziś Urugwaj zagra z Peru. Sobota w większości kraju słoneczna, tylko na północnym wschodzie i wschodzie Polski może się chmurzyć i przelotnie padać. Od 23 stopni w Suwałkach do 31 w Szczecinie, w Warszawie i Krakowie 26, w Poznaniu 29. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Schodzę na schodach, z tyłu słyszę głos. Zawsze mam taki chudy. No i śmiech, i oglądam się. A to była pani Szymborska. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie Lech Janerka. No więc ja tu trochę szarżuję, ale mi się wydaje, że to jest naturalne. No. Moja żona chciała być nieśmiertelna. Zapraszam w sobotę po 8. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, powiedz mi, a czy może być coś fajniejszego od takiego nowoczesnego smartfona w super niskiej cenie? Oczywiście, że może, Barbara. Drugi smartfon za pół ceny. Teraz w Media Expert kup smartfon Huawei P30, a drugi smartfon Huawei P Smart 2019 dostaniesz za pół ceny. Tak, 400 zł taniej. Niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

A Song for the Lovers. Tak Richard Ashcroft rozpoczynał swoją pierwszą solową płytę Alone with Everybody 19 lat temu. To było, proszę Państwa. 14 minut po siódmej. Kolejna wycieczka przed nami. Lato z Radiem Festiwal w Trójce. Lato z Radiem Festiwal rozpoczął się wczoraj. W Zakopanem jest tam Gabriela Darmetko. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Cię znad Wartkiego Strumienia. Mam nadzieję, że słychać. No właśnie o to miałam zapytać, szum gdzie wody. Jesteś, bo szum wody bardzo słychać i jest, muszę przyznać, bardzo orzeźwiający. Tak, orzeźwiający jest rzeźko, bo temperatura też taka bardzo przyjemna. I Zakopane powoli budzi się do życia. Widzę, że niektórzy już wybrali się na jogging, chociaż muszę powiedzieć, że jest jeszcze spokojnie na ulicach. Ale to nie dziwne, no bo wczoraj mieliśmy tu dużo atrakcji, między innymi Lista Przebojów, ale kiedy zakończyła się Lista Przebojów, ster przejęła Kapela Kapela. To jest najnowsze odkrycie Kuby Strzyczkowskiego. Ale co trochę mało po góralsku brzmi Kapela Kapela, mam wrażenie. No właśnie tutaj są zdania podzielone. Niektórzy mówią, że to są typowo góralskie rytmy. Inni twierdzą, że to jest węgierski czardasz. Pewnie prawda leży po środku. Czyli to jest kultury góralski czardasz po prostu. Tak, kultury się przemieszały. No to tak było wczoraj, a dzisiaj czeka nas też dzisiaj dzień pełen atrakcji. Zaczynamy o 11:00 w Strefie Muzycznej, skąd Marek Niedźwiecki poprowadzi Markomanię. Pierwszy koncert dzisiaj zaczyna się o 17:00, wystąpi Hania Rybka, ale ja wcześniej proponuję jeszcze wizytę na przykład w strefie relaksu, gdzie można poćwiczyć jogę i pilates, albo jeżeli ktoś chciałby spróbować ćwiczeń z hula hop, które wcale nie są proste. Mamy także kolejną propozycję, ćwiczenia relaksacyjne, bo to jest bardzo dobra propozycja przed energicznymi koncertami, które nas dzisiaj czekają. O godzinie 19:00 zapraszamy do strefy muzycznej na listę osobistą Piotra Meca. Jego gościem będzie Kaja, którą później zobaczymy na scenie na Równi Krupowej. I oprócz Kaji wystąpią dzisiaj także Sławek Uniatowski i Krzysztof Zalewski i czeka nas naprawdę atrakcyjny wieczór. Bardzo dziękuję. Gabriela Darmetko, rozumiem, że przed Tobą także intensywny dzień, więc proszę pamiętać o nakryciu głowy, niezależnie od wszystkiego. Oczywiście. Dziękuję bardzo i Gabriele Darmetko. Dziękuję. Też jeszcze Państwo usłyszą dzisiaj na antenie, między innymi w Radiowym Domu Kultury. No a przypomnę, że dzięki między innymi Markomanii i Liście Osobistej też ci, którzy nie dojadą do Zakopanego, będą się mogli poczuć trochę jakby byli na festiwalu Lata z Radiem, bo stamtąd właśnie te audycje dzisiaj. I no i co teraz, proszę Państwa, wyciągnę ze swojego woreczka z piosenkami, a wyciągnę Kaję z Idanem Reichelem. Wczorajszych mi nie trzeba łez i dawnych sporów nie chcę też. Nie potrzebuję więcej traum, nie rozdrapuję dawnych ram. Dziś nie jest wczoraj przecież już, w niepamięć rzucam stary ból. Na co mi zeszłoroczny śnieg? Nie wspomnę żadnych imion też. Jedyne co prawdziwe to jest tu i teraz. Jest pięknie, nie narzekaj. Co? Doceniaj to co masz, zapomnij czego nie ma. I nie martw się na zapas. Co? Po co? Gdy się obudzi w tobie lęk, że jutro będzie bardzo źle. Kaja dzisiaj wystąpi na festiwalu Lato z Radiem, a tutaj w piosence Po co z Idanem Reichelem, izraelskim producentem, kompozytorem i multiinstrumentalistą. To ich wspólna piosenka. Obiecywałam dzisiaj wycieczki, obiecywałam podróże, więc zostańmy jeszcze na moment w Izraelu. Dwanaście lat temu ukazała się płyta z tym utworem, płyta zespołu, którego nazwę przeczytam tak jak się pisze, proszę Państwa. Gdyby Państwo chcieli poszukać w internecie, Haivrit to trio z Tel Awiwu. Pamiętają Państwo te czasy, kiedy bardzo często słuchaliśmy w trójce tej piosenki. Messi Bat Kita, taki jest tytuł i znowu pewnie nie znając hebrajskiego wymawiam to niewłaściwie, ale może właśnie dla tych z Państwa, którzy by chcieli poszukać sobie piosenki, to już Państwu przeliterowałam właściwie, więc można poszukać. A teraz 24 minuty po siódmej i znowu będą dwie polskie piosenki i znowu jedna będzie młodsza, a druga starsza. Zaczynamy od młodszej. Niosę gniew, przed szeregiem stoję, wiem, nie znam strachu.

tak. Cóż, takie rzeczy się zdarzają, przy żniwach zwłaszcza, a przy żniwach zwłaszcza. Bardzo cieszyli się w brygadzie wszyscy działacze, wszyscy żeńce. A ona miała włos w nieładzie i trochę wspomnień i nic więcej. Ja także będę ją wspominał aż do tej chwili, gdy bez słowa wśród zboża zjawi się dziewczyna zupełnie bosa i zupełnie nowa, zupełnie bosa i zupełnie nowa, bosa nowa. Muzyka Jerzego Abratowskiego, oczywiście do słów Wojciecha Młynarskiego. To był rok 66, kiedy ta piosenka Żniwna dziewczyna znalazła się na debiutanckiej płycie Wojciecha Młynarskiego, która była zatytułowana po prostu Wojciech Młynarski śpiewa swoje piosenki. Być może zmieścimy jeszcze jedną bosanowę dzisiaj przed ósmą, ale na razie do ósmej pozostało 29 minut. Więc pora, żeby Państwu przypomnieć, jaki to będzie dzień, jeśli chodzi o pogodę. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, tylko na północnym wschodzie i na wschodzie. Okresami duże, z przelotnymi opadami deszczu, a temperatury maksymalna od 23 stopni Celsjusza na wschodzie i lokalnie na wybrzeżu do 27 w centrum i 30 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni. Metronomii przed nami. Właściwie tak się złożyło, że z metronomi pojechaliśmy w kolejną podróż i z utworem The Bay. Na mój apel sprzed godziny pan Rafał odpowiedział między innymi, który zaprasza do Cieszyna, jeśli chodzi o aktywności weekendowe i plany na sobotę i niedzielę, bo w Cieszynie rozpoczyna się dzisiaj święto herbaty. Polsko-czeski festiwal i to nie tylko herbaty, ale także podróży, relaksu i muzyki. Zapraszamy, dołączam się do tego zaproszenia pana Rafała, a teraz proszę państwa Grzegorz Turnał, a potem spotkanie z Agnieszką Furtak-Bilnik i jej gościem. Nas dławił strach ponury, wiatr rozproszy ciemne chmury. Choć nadzieja czasem zginie, wszystko minie, minie, minie, minie, minie. Przez ciemne chmury jasność przebija, zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Chociaż rozpacz cię owinie, wszystko minie, minie, minie. Chociaż ciąży myśl o winie, choćbyś w strasznej żył krainie, choćby diabeł wlókł na linie, wszystko minie, minie, minie, minie, minie. Przez ciemne chmury jasność przebija. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Mija, Grzegorz Turnał, ale przecież nie sam, bo też Maria Rumińska śpiewa w tej piosence. 20 minut pozostało do 8. Agnieszka Furtak-Bilnik. Na zdrowie. Ze mną w studiu pani Hanna Stolińska, dietetyk kliniczny. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, jak to jest z tymi superfoods? Nie wiem, czy to się właśnie spolszcza w jakiś sposób, słowo superfoods. Można faktycznie spolszczyć, chociaż nawet nie ma definicji, jeżeli chodzi o superfoody i my sobie sami tą definicję układamy. Dla mnie superfoods to są produkty, które faktycznie w jednostce masy, w małej objętości zawierają bardzo dużo różnych witamin, składników mineralnych, dlatego są super wyjątkowe. Często jest tak, że musimy mieć coś ze sobą, cokolwiek w torebce, po to, żeby jak nie będziemy mieć czasu, to żeby wyjąć właśnie to cokolwiek, no i dobrze by było, żeby to nie było coś przypadkowego. Jest dużo przekąsek, jeżeli chodzi o superfoody, na przykład wszelkiego rodzaju suszone owoce, morwa, jagody goji, ale również miechunka suszona jest rewelacyjna, bo nie jest bardzo słodka, lekko kwaskowata, zawiera bardzo dużo witaminy C i to są fajne takie przekąski na tu, już i teraz, tak? Jeszcze też polecam surowe kakao, które jest kruszone i też może być fajną przekąską. Kakao? Tak, surowe kakao. Jak to się, skąd to się bierze i jak to się je? To jest po prostu zwykłe kakao, które jest surowe, czyli nie jest poddawane obróbce termicznej, tylko jest po prostu suszone i fermentowane. Ale jest w proszku? I może być albo w proszku, tutaj też jest mielone razem z tą skorupką, albo po prostu takie pokruszone z tą skorupką. I wtedy ma bardzo dużo wartości, bo to właśnie najwięcej antyoksydantów, polifenoli znajduje się w tej skorupce, która jest lekko twardawa, ale ona jest bardzo smaczna i jak najbardziej do pogryzienia. Także może być w proszku, może być po prostu do pochrupania, jest to fajna przekąska. Natomiast resztę superfoodów raczej dodajemy sobie do różnych potraw. No a na przykład takie nasiona, to też już jest superfoods, czy jeszcze nie? Jak najbardziej. Dla mnie superfoods to w ogóle jest taka zdrowa, fajna dieta. I właśnie dodatek tych superfoodów może sprawić, że nasza dieta będzie na pewno zdrowsza. A co pani konkretnie poleca? Superfoodem jest nawet też kasza gryczana, siemię lniane, orzechy włoskie, czyli nasze polskie rzeczy, bo one zawierają bardzo dużo różnych wartości. Natomiast na rynku pojawiają się jagody maki, kamukamu, moringa, drzewo życia, miechunka, morwa, którą mamy też jakby u siebie w Polsce, surowe kakao wszelkiego rodzaju, połączone z lukumą, to też jest dla mnie fajny produkt. Lukuma? Lukuma, tak, to jest taki owoc, który jest bardzo słodki i ma niski indeks glikemiczny i taka sproszkowana lukuma jest bardzo dobrym wymiennikiem zwykłego naszego białego cukru, ale też komosa ryżowa. To jest po prostu mój hit. Kiedyś usłyszałam, że w jakiejś części świata dzieci nie miały niczego do jedzenia poza właśnie komosą ryżową. I kiedy te dzieci przebadano, okazało się, że nie brakuje im żadnych mikroelementów tak, w organizmie. Tak, to jest fantastyczny produkt. Naprawdę. Dużo wapnia, dużo żelaza, dużo magnezu, no i przede wszystkim białko. No i to szczerze mówiąc jest taki produkt, który nie ma żadnego posmaku. Jest delikatna, może stanowić zamiennik ryżu, prawda? Tak, tak. Można dodać do zupy, właśnie małym dzieciom też. Jest to produkt bezglutenowy. Jakbym miała komuś polecać coś jako laik, to chyba właśnie taką komosę ryżową, żeby spróbować na początek. Tak, zdecydowanie. A proszę powiedzieć jeszcze coś więcej na temat kamukamu. Co to w ogóle jest? Kamukamu to jest taki owoc, który właśnie zawiera bardzo dużo witaminy C, 54 razy więcej niż sama cytryna. Ja lubię dawać kamukamu osobom, które mają problemy skórne, bo wiadomo, że ta witamina C bierze udział w produkcji kolagenu, a kolagen to właśnie jędrność naszej skóry, więc jeżeli ktoś ma jakieś blizny, rozstępy, jakieś takie problemy skórne, to bardzo polecam. I w jakiej postaci się to kupuje? W postaci proszku. Jeszcze kilka nazw takich pani wymieniła, które mogą brzmieć obco. Jeszcze jagody może... maki, jagody akai, to też są takie fioletowe właśnie owoce, a wiemy, że fioletowe owoce, tak jak teraz jest sezon, zawierają najwięcej polifenoli, czyli związków, które walczą z wolnymi rodnikami, które powodują starzenie się organizmu i przyspieszają rozwój różnych chorób. Maca to jest produkt, który jest w NASA używany, daje witalność, daje takiego kopa energetycznego, który bardzo powoli się uwalnia i maca właśnie stosowana jest w NASA dla astronautów. I to też jest taki proszek. Można to też kupić jest proszek, w postaci proszku tak. I ma taki posmak lekko korzenny. Troszeczkę tak. A moringa w jakiej jest postaci i do czego ją stosować? Moringa to zielony proszek, który najlepiej właśnie stosować albo do owsianek, albo do koktajli, albo do dań, na słono do dań wytrawnych. A jagody maki? Owsianka, koktajle. Przede wszystkim coś na słodko. Okej, super. A jeżeli chodzi o grupy wiekowe, to który z tych produktów komu by pani polecała? Na przykład dzieciom albo osobom starszym? Ja myślę, że każdy produkt tutaj jest dobry dla każdej grupy. Nie ma żadnych tutaj przeciwwskazań. To dobra wiadomość w takim tak. razie. To dziękuję pani bardzo. Dziękuję. Gościem naszym była pani Hanna Stolińska, dietetyk kliniczny. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A rozmawiała Agnieszka Furtak-Bilnik, to już państwo wiedzą, co dzisiaj na śniadanie, a archiwum cyklu Na Zdrowie na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. Yeah. Baby, don't make me spell it out for you.